Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu tebareke ve teala cümlemize bu geceki bu Kur'an sofrasında Kur'an-ı Kerim hakkındaki hadis-i şerifler ve rivayetlerle ilgili dersimizde, sohbetimizde büyük feyizler, lütfu keremler, medded-i inayetler ihsan eyleyip hepimize Hazreti Kur'an'ı şefaatçi eylesin. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i bize hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Ki şu anda Hazreti Kur'an'ın sahibi olan Allah-u Tebareke ve Teala bizlerin şahididir. Tefsir dersine oturduk. Kur'an'dan bahsediyoruz. Hazreti Kur'an hakkında konuşuyoruz. Bunu Rabbimiz görüyor. İnsanlar neler izliyor, neler seyrediyor, neler dinliyor, nelerle meşgul oluyor. Onlardan da haberi var. Şu saatte Kur'an'ı tercih eden sizlerden de Allah'ımızın haberi var. Rabbimiz öyle buyuruyor. Ne amel ederseniz. Estaizu billahi ve ma tekunu fi şe'nin. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen herhangi bir işte bulunuyorsan. Ve ma tetlu min Kur'anin. Ne zaman Kur'an okuyorsan. Ve ma te'amelune min amelin. Herhangi bir amelde bulunuyorsanız. Ey insanlar hepiniz. İlla künna şuhuden aleykum. İztufidûne fîh. Siz o amele, o işe, özellikle de Kur'an okumaya ve Kur'an dinlemeye başladığınız anda, şu anda ki dersimize başlıyoruz, Rabbimiz buyuruyor, mutlaka biz size şahitleriz. Allah-u Teala bütün vakitlerimizi bu gibi ilim meclislerinde, Kur'an meclislerinde, zikir meclislerinde sevdiği, razı olduğu amellerle geçirmeyi nasip eylesin. Bize bu hususta yardım eylesin. Elimizden tutsun. Vakitlerimize, ömrümüze bereketler ihsan eyleyip Hazreti Kur'an hürmetine hepimize Kur'an'la mutlu bir hayat, dünya ve ahiret saadetleri ihsan eylesin. Amin diyoruz. İnşallah. Tabii Hazreti Kur'an'la meşgul olmamızın bu dersimizde bir neticesi olarak sonunda da bazı dualar yapmamızda da fayda olacak inşallah. Özellikle Hazreti Kur'an ile ilgili bir dua Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Ma asabe ahaden kattu hemmun ve la hazenun feqal Allahümme inni abduke ibnu abdike" diye başlıyor. Bu duayı zannediyorum ben de risalelerimden Kur'an-ı Mecid, Kur'an-ı Hakim olabilir. Bu risalelerimde bu duayı da yazmışım. Her kime bir dert veya keder, bir sıkıntı gelir de, şu anda hangimizin derdi yok, hangimizin üzüntüsü yok, hangimizin kederi yok, dünya cennet midir? Devamlı. Can kazımak yeridir, dert keder yeridir. Zaten derdi olanı da adam saymıyorlar. Derdi olana, dertsiz olan Adem'i sayma, onu Adem'i. Hayvandan olaya dallir, kaldı dalal içinde. Efendi Hazretlerimiz çok okur bunu. Bir insanın derdi yoksa diyor, onu adam sayma diyor. Hayvandan beterdir, sapıklık içinde kalmıştır. Ama tabii ne derdi olacak? اِجْعَلُوا هُمُومَكُمْ هَمَّنْ وَاحِدًا Dertlerinizi tek derde indirin. O da Allah-u Teala'nın rızasını kazanma derdi olsun. Derdi bir olanı Allah bütün dertlerden kurtarır. Derdi çok olanın, Allah'tan gayri dertleri olanın, tabii hangi vadide, hangi dert çukurunda boğulacağı, batacağı, Rabbimiz Tebareke ve Teala tarafından görülürse de kendisine yardım edilmez. Onun için maddi dertlerimiz olur, dünyevi dertlerimiz olur, hastalık olur, çoluk çocukla ilgili sıkıntılar olur, olur. Dünya imtihan dünyasıdır. Ama her kim herhangi bir sıkıntı anında derse ki ya Rabbi ben senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum. Yani ana babam senin kulun ve cariyendir. Nasiyeti bir yedik. Benim perçemim, alın saçım senin kudret elindedir. İster kaldırırsın, ister indirirsin, ister alçak edersin, ister yüksek edersin. Madın fiyye hükmük, hükmün benim hakkımda geçerlidir. Adlün fiyye kadâuk, kazan, kaderin, takdirin benim hakkımda adaletin ta kendisidir. Tabii bunu derken de içinden de bu itikadı insan hazmetmelidir. Bu beni nereden buldu? Niye ben hasta oldum? Niye ben fakir oldum? Şu şöyle zengin, ben niye fakirim? Şu sağlam, ben niye hastayım? Şunun bir derdi yok, benim niye derdim var? Böyle düşünürsen, o zaman Allah-u Teala'ya sen bana doğru yapmıyorsun demiş olursun. Bu büyük bela olur. Allah-u Teala bizleri görüyor. Bizleri anamızdan babamızdan çok acıyor. Hakkımızda kaza ve kaderleri de adaletin ta kendisidir. Şimdi bu sır anlaşılmaz arkadaşlar. Şu anda bu sırrın peşine düşmeyin. Bazılarını anlarsınız da çoğunu anlayamazsınız. Niye anlayamıyorum da bunda ne adalet var demeyin. İnsan kafir olmaya götürür bu laf. Bu fikirler doğru değil. Seyazharu sirrul kazai vel kader. Kaza ve kaderin sırrı yakında meydana çıkacak. Bunun mübarek bir Efendi Hazretimize bağlı zatlardan makamın derecesi güzel bir kardeşimiz gördü. Ravza-i Mutahhara'nın üzerinde yazılı olarak zuhuratında ne kadar güzel bir söz, ne kadar ince bir söz. Seyazharu sirrul kazai vel kader. Yani kaza ve kaderin sırrı ahirette çıkacak. Burası dünyadır. Burada ahiret gibi açığa verirler mi her şeyi? Sen benim başıma niye böyle geldi deme. Aklını peynir ekmekle yeme. Senin başına gelen adalettir. Allah Teala adili mutlaktır. Doğru yapıyor. Ahirette göreceksin. Ne sevaplar, ne mükafatlar. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrahum. Bi gayri hisâb. Sabredenler mükafatlarına hesapsız kavuşacaklar. Herkesin hesabı var. Yaptığı amele karşılığı var. Sabredene gel bakalım buraya başından aşağı boşaltacaklar. O zaman dünyada bela musibet çekenler, üzüntü keder çekenler diyecekler keşke dünyada etlerimiz derilerimiz lime lime makaslarla kesilseydi. Parça parça edilseydi de daha fazla kazansaydık. Ama şimdi ayağına diken basa bas bas bağırıyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun? Sen de ben de niye böyle yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. Bak ne diyor Kainat Efendisi bu hadis-i şerifi Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Sahih hadis-i şerifte ne büyük dua. İnşallah ben bu duayı her sohbetimin sonunda yapacağım. Siz de amin diyeceksiniz. Böylece kederlerden kurtulacağız. Evet. Kazan ve kaderin benim hakkımda bütün yaptıkların adaletin ta kendisidir. Ondan sonra Es'elüke bi kulli ismin öyle ki işte Arapçasını okuruz sonunda. Tabii Nes'elüke'ye çevirerek okuyacağız. Çünkü cemaatten amin dediğiniz için. Çünkü hepiniz de benim peşimden tekrar edemeyeceğiniz için artık cemil sırasıyla okursak hepinizin amin demeniz efendim uygun düşer. Sana ait olan, ya Rabbi sana ait olan, zatına isim verdiğin, yahut kullarından, meleklerden veya peygamberlerden veya velilerden herhangi birine öğrettiğin, yahut kitabında indirdiğin, Kur'an-ı Kerim'de veya sair kitaplarında binlerce ismi şerifi var. 99 o bizim bildiğimiz. Kur'an-ı Kerim'de bile 99'un dışında nice isimleri var. Yahut gayb ilminde kimseye bildirmediğin, kendin ihtisas ettiğin, sadece kendinin bildiği isimlerin hürmetine senden ne istiyoruz? En tecalel Kur'an, Hazreti Kur'an'ı yapasın, Rabi'a kalbi, kalbimin ilk baharı yapasın, kalbimin baharı yapasın, ve nura sadri, göğsümün ışığı ziyası, nuru yapasın, ve cila huzni, üzüntümün, derdimin, kederimin cilası, açıcısı yapasın, ve deha behemmi, gammımın, kederimin, derdimin gidişine vesile yapasın. İşte bu dersi yapacağız, peşinden de bu nasibimizi alacağız, duamızı yapacağız, aminle kapatacağız. Ha, kim bunu yaparsa, illa edeballahu hemmehu ve hazenehu ve ebdelehu mekanehu feraca. Allah Teala bu kişinin mutlaka sıkıntısını, üzüntüsünü giderir, yerine ferahlık ve genişlik ihsan eder. O zaman dediler ki, ya Resulallah biz bunu öğrenelim mi? Belayen begili men semi'aha en yeteallemeha. Bu duayı İşiten herkesin öğrenmesi mutlaka lazımdır buyurdular. Tabi Arapça bir duadır. Artık namazın dışında Türkçe'de olur. İnsan manasından da Mevla'ya yalvarabilir. Ruhul Furkan tefsirimizde de Efendi Hazretlerimizle beraber yazdığımız Ruhul Furkan tefsirimizin birinci cildinin 34. sayfasında de mana olarak bulursunuz. Tabi Arapçasında bulursunuz ama nereden nereye okunacağını bir hoca efendilere, bilenlere sorun. Çünkü orada hadis-i şerifin müjdeli kısmı da var. O duaya dahil değildir. Dua Allahümme diye başlayan kısımda bitiyor. Böylece efendim duanın başladığı bittiği yeri bulmakta zorluk çekebilirseniz hoca efendilere de sorabilirsiniz. Şimdi demek ki Allah-u Teala Hazreti Kur'an'ı bizim maddi manevi hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, sıkıntılarımıza cila, bütün gamımızın, kederimizin açılmasına bir ilaç olarak indirmiştir. İstifade etmek lazım. Edenlerden dinlemek lazım. Bilenlere sormak lazım. Hazreti Kur'an'dan nasibimizi bol bol almak lazım. Yoksa yazık ederiz kendimize. Şu dünyaya geliriz, boşuna gideriz. Yunus Emre'nin dediği gibi boşuna da gitsek bir şey değil de cehenneme gideriz Allah muhafaza. O zaman hiç de boşuna gitmiş olmayız, çok kötüye gitmiş oluruz. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Bu söz kadar manidar bir söz nerede var? Kur'an'ı bilmeden, okumadan, anlamadan, hükümlerini amel etmeden bir adam geldi gitti. Sanki dünyaya gelmedi. Hiç dünya görmemiş, yaşamamış bir insan gibidir. Yazık değil midir? Dizilerle, filmlerle, oyunlarla, eğlencelerle, gıybetlerle, dedikodularla, malayanilerle ömrünüzü tüketiyorsunuz. Beni de kurtarsın, Allah sizi de kurtarsın ama ben her gün en az 10 saatten fazla Kur'an'a bakıyorum yani. Tefsirlere bakıyorum. Her gün muntazaman, bak senelerdir kendimizi bildik bileli mutlaka tefsirlere, hadislere, fıkıhlara, akaidlere bakıyorum. Ortalaması 10 saatimi alıyorum. En az. Şimdi bu bir tek bana mı indi? Bir tek benim mi bununla amel etmem gerekiyor? Veyahut da benim mi bunu sadece efendim okuyup anlatmam gerekiyor? Hepiniz görevlisiniz. Hepiniz mesulsünüz. Hepiniz sorumlusunuz. Hazreti Kur'an'dan mesulsünüz. Ya şefaatini alırsınız, ya şikayetini alırsınız. Kur'an'a ayırdığınız vakti artırın. Bu sayede fuzuli işlerden vakitlerinizi azaltmış olursunuz. Böylece dünya ahiret saadetine kavuşursunuz. Ebu Derda radıyallahu teala rivayet edilen hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kara bi mi'taatin fi leyletin lem yukteb minel gafili. Bak, her kim bir gecede, bu mübarek gecede bir insan 100 ayet okusa Hazreti Kur'an'dan, tabii bu biraz şeye göre değişiyor. Bazı kere öyle 100 ayet var ki kaç, bir cüz, iki cüz alırsa, bazı kere de öyle yer var ki kısa surelerle, ayetler fazla olduğu için kısa ayetlerle okunursa 100 ayet. Burada şuradan şuraya buyurmuyor. Vessemâ-i vettârık'tan aşağısı zannediyorum amme cüzünde 100 ayet oluyor. Ulema bunları tertip etmişler, tespit etmişler. 100 ayet okusa gafillerden yazılmaz buyuruyor. Şu mübarek gecede. Her gecede gafillerden yazılmaz. Yani Mevla o gece seni zakirlerden yazıyor. Uyanıklardan yazıyor. Zikredenlerden, kaimlerden, geceyi sabaha kadar ibadetle geçirenlerden. Halbuki 100 ayetin okunması 20 dakika, 15-20 dakikayı geçmez. Böyle olduğu halde Mevla Teala lütfediyor, kerem ediyor. O gece Allah'ı unutanlardan, Allah'tan habersiz, gafil yaşayanlardan yazılmaz buyuruyor. Ama işte bunu adet edinenler, Kur'an'la efendim haşir neşir olanlar, aşina olanlar, Hazreti Kur'an'a böyle geceleri vakit ayıranları da Hazreti Kur'an kötülüklerden alıkoyuyor. Filmlerden, eğlencelerden alıkoyuyor. Adama bir düzen getiriyor insanı. Efendim Hazreti Kur'an kendi boyasına boyuyor, Allah'ın boyasına boyuyor. Onun için Kur'an'la meşgul olduğunuz kadar lahut aleminden hissedar olursunuz. Manevi alemden istifade edersiniz. Allah-u Teala ile aranızda efendim bütün yabancıları kaldırırsınız. Allah-u Teala'nın ipine sarılmış olursunuz. Okuduğunuz kadar, anladığınız kadar, dinlediğiniz kadar şerefli olursunuz. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meştema'a kavmun fi beytin min buyutillah. Tabi hadis-i şerifin başında men seleke tarikan yeltemüsü fî ilmen sehelallâhu lehu bi tarikan ilel cenne. Kim ilim tahsili için bir yola girerse, buradaki ilimden maksat iki cihan saadetini kazandıran Kur'an ilmidir, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf, dini ilimlerdir. Çünkü neticesine verilen müjde bunu beyan ediyor. Allah o ilim yoluna attığı adımlar sayesinde cennete giden yolu kendisine asan eder. Onun için işte sohbetler tertip ediliyor, meclisler kuruluyor, ayetler, hadislerden dersler yapılıyor. Kim bu yola adım atıyor gidiyor. Şimdi radyonun başında bu müjdeyi size vermem. Tabii ki çok doğru olmaz. Çünkü herkes evinde otururken orada bir gayret yok, bir adım atma yok. Orada hususi ilim meclislerini arayacaksınız. Sohbetler yapılan meclisleri soracaksınız. Nerede, ne saat, efendim, ilim tahsil ediliyor, ayet hadis okunuyor, oraya adım atacaksınız. O attığınız adımlarla cennet yolunuzu Allah asan edecek. Bu da bir ayrı bir amel. Ama وَمَجْتِمَا قَوْنُ فِي بَيْتِمْ مِنْ بِيُوتِ اللّٰهِ Allah'ın evlerinden birinde bir cemaat toplanırsa, tabii ki özellikle camilerde ve sohbet yerlerinde, ama şimdi de inşallah herkes evlerinizde Kur'an dinliyorsunuz, Kur'an hakkında hadisler dinliyorsunuz. يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okurlar ve وَيَتَدَارَسُونَ اُبَيْنُمْ Aralarında ders yaparlar. Çünkü orada manalar verilecek, tefsirler yapılacak, o ayetten çıkan hükümler anlatılacak. İlla nezelet aleyhimus sekine. Mutlaka o toplum üzerine manevi sekinet, efendim, feyiz ve bereket iner. Sekinet böyle kubbe gibi gelir. Evi ocağı sarar, o cemaati kuşatır. Ancak size hep diyorum ki bu dersler yapılırken bacak bacak üstüne atarsanız, sigarayı da yakarsanız, Allah muhafaza, oraya buraya da bakarsanız bu sekineti kaybedersiniz. Ama huzur üzere oturursanız, hakikaten bir ilim meclisinde olduğunuza itikad ederseniz, sizi bu feyiz, sekinet nerede olsanız gelir bulur. Allah'ımızdan tumeninet gelir, huzuru kalp gelir, yatışma gelir. Sükunet, sekinet, sekinet sükunetten gelir. Yani insana bir huzur gelir. Ve bunu kendisi kendinde hisseder. Zevken idrak eder. Kur'an meclisinde, ilim meclisinde bulunduktan sonra o manevi yatışmayı, tatminliği kendinde fark eder. Ve gâşiyetumur rahme. Kendilerini rahmet, ilahi rahmet kaplar, kuşatır. Ve haffetümül meleke. Melekler onları çevreler. Birinci kaç semaya kadar kanatlarıyla kuşatır. Ve zekerahumullah fîmen indi. Allah Teala kendi nezdinde bulunan, kendi mekandan münezzeh olduğu halde, mukarreb en yakında bulunan, makam itibariyle en yüksek makamı, efendim, haiz olan Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi meleklerle birlikte onları zikreder. Yani Allah okullarından bahseder. Şu anda Allah Teala milyarlarca insan içerisinden sadece Allah'ın kitabından bahseden, Allah'ın kitabını ders yapan kullarından bahseder. Meleklerine bakın kullarıma. Görüyor musunuz? Milletin dizi seyrettiği saat, milletin maç seyrettiği saat, milletin film seyrettiği saat, milletin çay, efendim, yemek, demek, gülmekle geçirdiği saatte bak bak şu kullarımı görüyor musunuz? Benim kitabım onları nasıl meşgul ediyor? Benim ayetlerimden bahsetmek onların vaktini alıyor diye meleklerine karşı okullarıyla iftihar eder. Çünkü hakikaten bu iş meleklerden üstün bir ameldir. Meleklerin amellerinden üstündür. Çünkü meleklerde daim zikir varsa da meleklerde nefis yoktur. Meleklerin abdesti darlanmaz. Meleklerin uykusu gelmez. Meleklerde cihat yoktur. Zorlanma olmadığından fazilet ve sevap da yoktur. Çünkü onlarınki adet kabilindedir. Ama bizimki hakikaten ibadettir. Çünkü neden? Burada mesai harcamak vardır. Kur'an dersini diğer meşgalelere tercih vardır. Burada bayağı bir nefisle mücadele vardır. Evinin köşesinde, arabanın içerisinde bir radyonun 88.4 Lale Gül FM'i açıp da şu saatte şu dersi dinlemek için bile nefsiyle ne mücadele verenler vardır. Bu kolay bir şey değildir. Onun için Allah Teala okullarından bahseder, meleklerle birlikte onları zikreder. Müslim hadisi bu, Ebu Davud hadisi bu kadar önemli bir hadis-i şerifte. İnşallah Allah Teala dinlediğiniz her yere, şu anda tabii dünyanın her yerinden dinleniyoruz. İnternet aracılığıyla İtibar Haber efendim sitesi Köln'den yan yapıyor. Oradan Amerika'dan tut Kanada'dan dünyanın her yerinden şu anda bu sohbetler takip ediliyor. E işte Allah Teala da her yere sekinetini yağdırıyor, rahmetlerini gönderiyor, meleklerle kuşatıyor ve ümidimiz odur ki Allah Celle Celaluhu kitabından sebep şu halkaya iştirak eden hepinizi Hazreti Kur'an hürmetine Zat-ı Pâki Sübhaniyesiyle mukarreb melekleriyle zikreder, anar. Allah zikrettiğine de bir daha azap etmez inşallah. Ümit ediyoruz. Onun için Hazreti Kur'an'dan dünyada ahirette kerametler, şerefler, rütbeler, dereceler bekliyoruz. Biz de bir beklentideyiz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Tabii ki her şeyin sonunda efendim ne kazandıracağı, ne getireceği, ne götüreceği soruluyor. İnsanlar yaptıkları işlerde neticesini bilmeden o işlere mesai harcamıyor. Getirisini mutlaka hesap ederek getirisi nispetinde gayret gösteriyor. İşte bizim de şu Kur'an'la meşgul olmamızın bize getirisi dünyada ve ahirette karşımıza çıktığı zaman işte herkesten daha karlı iş yaptığımızı anlayacağız. Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Yeci'ül Kur'an yevmel kıyameti." Kıyamet günü Hazreti Kur'an gelecek. Allah'ımızın kelamı nasıl gelmez? Fekul ya Rabbi hallihi. Diyecek ya Rabbi şu kulunu süsle. Zinetlerle donat. Feyülbesü tacel kerameti. O kula çok şerefli bir taç giydirilecek. Nasıl bir taç biliyor musunuz? Onda bulunan zümrütten, yakuttan, zebercetten, elmastan bir tanesi dünya pazarlarına, kapalı çarşılarına, borsalara getirilse, her şey onun uğrunda verilse tanesini alamazsınız. Çünkü her şey fani, o bir taş baki, faniyle baki. Kim değiştirir? Ebedi ahirette, ebedi ahirette size efendim bu ikramı Hazreti Kur'an sağlayacak. Kur'an'la meşgul olanlara. Ya Rabbi bu kulunu süsle. Ona keramet tacı giydirilecek. Ne taç? Allah cümlemize nasip eylesin. Dünyadaki taçlar, mertebeler, rütbeler, efendim birbirine verdikleri insanların efendim ne bileyim plaketler, bir şeyler, şunlar, bunlar. Bunlar ne değeri var? Neye yarar? Birkaç kişiye yarıyor işte. Adam sonradan aç kalırsa onları satıyor da birkaç kuruş, belki bir ekmek yiyor da kaç para ederse. Veriyorlar insanlara plaketleri, milaketleri. Hiç ekmeğe katık bile olmaz. Ama bu öyle midir? Öyle bir taç ki sonsuz ahiretin teminatıdır. O sana nasip oldu mu zaten? Cennetlik olduğunun alameti ve nişanıdır. Sübme yekûl ya Rabbi zidhû. Sonra Kur'an diyecek ya Rabbi artır. Bu kulunun İkramını artır. Çünkü bu bana değer verdi. Gece saatlerinde beni okudu. Vakitlerini benimle geçirdi. Beni dinledi. Benimle amel etti. Beni tanıttı. İnsanları bana davet etti. Feyülbesü hülletel keramet. Ona bir elbise, bir libas. Sündüsten, istebraktan, ince ipek, kalın ipek kumaşlarından. O cennettir o. Onun ipeğini efendim böcekler dokumamış. O cennettir. Onun balını efendim arılar yapmamış. Dünyada giydiklerinizden hiçbirine benzemez. O ipekler. Thümme yekul ya Rabbi rda'in. Ondan sonra da Kur'an diyecek. Ya Rabbi razı ol bu kulundan diyecek. Memnun ol bu kulundan diyecek. Bu bana hizmet etti diyecek. Feyerda'in. Allah-u Teala'nın rızası ki veri duanüm minallahi ekber. En ufak bir rıza cennetten de büyüktür. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. En iyi haneye, konağa, köşke, saraya misafir edilsen de sahibi senden razı olmayıp surat atsa ne olur orası sana? Zindan olur. Onun için Mevla'nın rızası lazım. Tabii ki cennet rıza mahallidir. Oraya girenlerden razı oluyor. Onun için cennet istiyoruz. Allah'ın rızasında böylece Hazreti Kur'an sahibine kazandırır. İşte Kur'an sahibi olmak lazım. Ehlül Kur'an olmak lazım. Kur'an ehli olmak lazım. Kur'an sahibi diye geçen hadis-i şeriflerde o Kur'an'ın sahibi olmak ne demek? Türkçe'de yani sahip, bizim anladığımız mana tabii o Arapçadan gelme bir kelime olduğundan tabii ki bizim anladığımız manada sahibi. Ama bu ne demektir? İşte onu okumak, onu dinlemek, onunla amel etmek. Şimdi bu dersleri dinlemeyenler, önümüzde tefsir dersleri yapılacak. Bu ayetlerin manalarından anlamayanlar, efendim, nasıl Kur'an sahibi olacaklar? Kur'an'a vakit ayırmayanlar, Kur'an tefsirinden nasıl hissedar olmayanlar. Nasıl bu rızaya kavuşacaklar? Feyukallu ikra verka ve tuzadu bi kulli atin haseneten. Ondan sonra o zata oku bakalım. Oku yüksel. Her ayete bir hasene, her ayete bir derece, her ayete bir mertebe. Bu şekilde sen zirveye ulaşacaksın. Artık senden yukarı olursa bir tek peygamberler olabilir. Bir tek peygamberler olabilir. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, bunu okuyup amel etmek, bunun tefsiriyle meşgul olmak, bunun ahkamıyla amel etmek, insanı nübüvvet ilimleriyle müşerref eder. İşte peygamberlik ilimleri, hepsi Hazreti Kur'an'dadır. Bu ilimlerin sahipleri çok büyük mertebeler Allah-u Teala tarafından ihraz ederler. İşte İbn Ömer hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men kara sülüzel Kur'an fekat u'tiye sülüzen nübüvvet." Kur'an üçte birini okuyan, buradaki okuyan, hatim ederken okuyan değil, manasını anlayan, ahkamıyla amel eden ve bir de ezberleme meselesi vardır ki bu kişiye peygamberlik makamının, ilimlerinin üçte biri verilmiş olur. Ve men kara nisfel Kur'an fekat u'tiye nisfel nübüvvet. Kur'an'ı yarısını okuyana nübüvvet ilimlerinin yarısı verilmiş olur. Ve men kara sülüteyn fekat u'tiye sülüteyn nübüvvet. Üçte ikisini okuyan, okuyan derken işte anladınız. Peygamberlik ilimlerinin üçte ikisine nail kılınır. Ve men kara el Kur'an'e külle. Kur'an'ın tamamını okuyan, dinleyen, tefsirini bilen, manasıyla amel eden fekat u'tiye nübüvvete külle. Bu kişiye nübüvvet ilimlerinin tümü verilmiş olur. Gayra ennehu la yuhayle. Ancak peygamberden bir farkı kalır. Peygambere vahiy geliyordu. Buna vahiy gelmiyor. Melek gözükmüyor. Allah-u Teala'dan vasıtası alamıyor. E tabi melek vasıtasıyla da alamıyor. Ancak o peygamber vasıtasıyla alıyor. Peygamber melek vasıtasıyla alıyor veyahut da Miraç gecesi olduğu gibi bizzat Mevla'dan alıyor. Bu alimin, efendim Kur'an aliminin farkı nedir? O da bütün nübüvvet ilmini almış ancak peygamber vasıtasıyla alıyor. Çünkü peygamber o kitabı getirmese alamaz bir şey. Bu kadar yüksek makam, bu kadar yüksek derece, bu Kur'an ilmi milletin gözünde değersiz, efendim yüksek tahsil diye kendilerine birkaç kuruş kazandıracak, makam mevki kazandıracak, birkaç memuriyet kazandıracak, efendim öğrenimlere, öğretimlere yüksek adını takarak Hazreti Kur'an'ın ilimlerine sanki zımnen tariz yaparak efendim Hazreti Kur'an'dan insanları soğutup ayırıp bunda ekmek yok, siz dönün bu tarafa demek suretiyle milleti Kur'an'dan çevirdiler. Ama şimdi insanlarımız uyanıyor, tekrar insanlar Kur'an'a dönüyor elhamdülillah. Bu dönüş gözle görünüyor. Kur'an'da ekmek de olduğunu, yemek de olduğunu, dünya da olduğunu, ahiret de olduğunu, bütün ilimlerin Kur'an'da olduğunu artık insanlar anlamaya başlıyor. İşte sizlerin de sayesinde, bu programlar sayesinde, bu tanıtımlar, bu davetler, bu tebliğler, ya bu reklamlar, evet, biz reklamcıyız arkadaşlar. Biz Hazreti Kur'an'ı tanıtmaya çalışıyoruz. Biz Hazreti Kur'an'ın tefsirine milleti ısındırmaya çalışıyoruz. Biz Hazreti Kur'an'ın tanıtımını yapıyoruz. Herkes bununla meşgul olsun. Büyük istifade var. Kimse bundan mahrum olmasın. Böyle bir şeref kime ait olur ya? Bunu kim kazanabilir? Cennetteki en üstün derece, peygamberden sonraki dereceyi Kur'an kazandırıyor ya. Hem sonsuz, baki, ebedi derece. E dünyadaki kazandıkların kaç gün devam eder ya? Efendim, emekli olana kadar dersin. Emekli olmak senin elinde midir canım? Emekli olamadan nice ölenler var. Adam milletvekiliyken ölüyor, belediye reisiyken ölüyor, en ileri makamdayken ölüyor. Ölüm geldim beklemiyor ki emekli olsun da öyle alayım. Onun için faninin fanisi, her an zeval tehlikesiyle karşı karşıya olan mertebeler nasıl üstün olabilir? Onun için Kur'an kazandırıyor. Efendiler, Kur'an çok kazandırıyor, yüksek kazandırıyor. Ama sahiplerine, İlgililerine, sevenlerine, sizin gibi dinleyenlerine kazandırıyor. Onun için sofrayı bulmuşsunuz, aç kalkmayın. Ruhlarınızı doyurun, mahrum olmayın. İnsanlara duyurun, mahrum bırakmayın. Acıyın, Allah için acıyın. Bak, bu hafta geldi bir arkadaş, konuşmamdan sonra tabii yanıma. Diyor ki, 24 aileyi Lale Gül FM'e alıştırdım, Hoca efendi diyor bana ve insanlar artık 24 aile. Bunu bir kişi söylüyor. Bak şu anda bizi belki binlerce insan dinliyor. Bunların her biri kaç 24 aileyi bu frekansa yönlendirebilir ve bu suretle bu derslerden hissedar olmasına vesile olabilir. Eddallu alel hayr kefal. Bu hayra teşvik eden, delalet eden, aracılık yapan da bu hayrı yapmış gibi mecur olur, müsab olur. Ona da ondan bir şefaat nasip olur. Yarın ahirette o kendisi hürmetine, kendisinin gösterdiği efendim yollarla hidayet bulanlara onlardan sevap gelir. En ummadığı yerde, en dara düştüğü yerde insanların hidayetine sebep olma kerametiyle kurtulur arkadaşlar. Niye millet birbirini kötü yollara çağırırken, niye millet birbirine içki, kumar, faiz, fuhuş, yalan dolan efendim yayınların teşviğini yaparken, dizilerin, filmlerin, sinemaların efendim seyredilmesi için birbirini davet ederken, tanıtırken, reklam yaparken siz niçin Kur'an'ı tanıtmayacaksınız? Siz niçin Kur'an'ı anlatan kanala insanları yönlendirmeyeceksiniz? Siz niçin bu derse insanları teveccüh ettirmeyeceksiniz? Siz o zaman Kur'an'a nasıl sahip olmuş olursunuz? Kur'an'da nasıl şefaat beklersiniz? Hiç mi acımıyorsunuz? Kendiniz buldunuz, götürüyorsunuz, yiyorsunuz. Millet açlıktan ölüyor. Ama gözü bakarak uçuruma doğru yuvarlanıyor. Siz bunun kolundan tutup da kardeşim yazık ediyorsun. Ömür sermayeni tüketiyorsun. Gel şurada. Şu saatte otur. Gezinme, dolaşma. Dinle Allah'ını. Celle Celaluhu. Kur'an'ın vaazlarını, nasihatlarını. Dünya ahiret saadetine gel. Niye demiyorsunuz? Onun için inşallah seferberlik yapın. Bütün ulaşabileceğiniz bütün insanlara ulaşın. Telefonlarla, mesajlarla, sözlü, yüzlü, ne bulursanız imkan onu kullanarak bu saatte, bu frekansta insanları tabii ki sadece bana değil, diğer hoca efendiler de konuşuyorlar. Hepsi doğru konuşuyorlar. Onlara da ben illa demiyorum. Kendimden bahsetmiyorum. Kur'an'dan bahsediyorum. Kur'an'a yönlendirin. Bunu söylüyorum size. İstanbul'da çekiyor bu kanal, diğer yerde de çekmiyor demeyin. Bahaneye lüzum yok. Allah Teala imkanlar yarat. Bak adam ta Köln'deki radyoyu şu anda buradan alıyor. Efendim, dünyanın her yerine. Şimdi www 3 tane o zaten W var. Onu biliyorsunuz herkes artık. Duya duya alıştınız. Efendim, ortaya bir nokta konuyor W'dan sonra, değil mi? Lale Gül. Ü yok internette. Onun için U yazılıyor. Lale Gül. FM'de FM harfleriyle yazılıyor, değil mi? Bunları hep benden iyi biliyorsunuz. Ben bir şey bildiğim yok. Ben bir şey anlamıyorum. Ne mesaj çekmeyi biliyorum, ne bir şey internet açmayı biliyorum. Ne hiçbir şey kullanmayı bilmiyorum. İşte Kur'an'ı bilebilsem ne mutlu bana diyorum. Başka bir şey de zaten ihtiyaç da duymuyorum. Ama siz istifade edin arkadaş. www.lalegulefem.com adresinden internete girdiğiniz anda hemen bu sohbete ulaşıyorsunuz. Konya'da, Erzincan'da, Erzurum'da, dünyanın neresinde olsa aç. Millete açtır. Telefon et oraya. Herkesin evinde internet yok. O zaman internet olan bir kişi milleti toplasın. 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi onun evinde toplansın. Nasıl günah yolunda toplanılıyorsa, nasıl bazıları isyanlarda, gafletlerde istima ediyorlar, efendim eğleniyorlar, gülüyorlar, diyorlar, yiyorlarsa, birileri de Allah için Kur'an sofrasında toplansın. Ne var ya? Bunları duyurursanız inşallah herkes, bak bir besmeleye başlayacağız, bir daha yok. Bir Fatiha yapacağız, bir daha yok. Bunlar bir daha duyurulacak şeyler değil. Bunları ben 20 sene evvel yaptım. İşte Üçbaşlı Camisi'nde, Ahmet Çavuş Camisi'nde falan 50 kişi, 100 kişi, 200 kişilik cemaatlerle. Sonradan gelenler ne kadar yalvardılar. Ne olur bir Fatiha tefsiri, ne olur bir besmele. Yok, vakit yok. Değişik değişik konulara giriyoruz yani. Onun için besmeleden başladık mı, Fatiha-i Şerife'deki ilimlerden. Ne olur istifade etseniz yani. Şu millet mahrum kalmasa. Onun için insanlara vesile olun. Çoluk çocuğunuzu da Hazreti Kur'an'a yönlendirin. Onları da dinletin, teşvik edin. Böylece kendiniz belki hafızanızı kaybettiniz veyahut işte ezberleme gücünüzü kaybettiniz demek istiyorum. Yoksa bunadınız, haşa demek istemiyorum. Ama tabii ki bir yaş vardır. küçüklükteki ezber gücüyle yaşlılıktaki hıfz gücü, hafıza gücü bir midir? Küçükken taşa yazmak gibi, büyükken suya yazmak gibi demiş büyüklerimiz. E şimdi o zaman çocuklarınız körpe dimağlar, beyinler, onları da internetlerle, şunlarla, bunlarla, efendim filmlerle, oyunlarla uğraştıracağız. Kur'an'la uğraştırın. Böylece kazanın, kazandırın. Muadil Cüheni radıyallahu anh hadisinde men karal Kur'an'e ve amile bima fih, Kur'an okuyan ve içindekilerle amel eden, içindekilerle amel eden diyor. İçindekilerle amel etmek için manasını bilmek lazım. Yoksa Kur'an okusan, manasını bilmesen, tefsirini bilmesen, fıkhını, hükmünü bilmesen nasıl amel edeceksin? Ülbise validâhu tâcen yevmel kıyâme. O kişinin ana babasına kıyamet günü bir taç giydirilir ki dav'u ehsenu min dav'i şemsi fî buyuti dünya levkânet fîkûm. Şimdi diyor ey ümmetim, dünyadasınız. Sizi anlayacağınız dilden konuşuyorum. Bak Ebu Davud hadisi, Ahmed İbni Hanbel hadisi. Dünyada bulunduğunuz evlerinizden birine güneş gelse, güneş nerede? Güneş ikinci kat, dördüncü kat semada, efendim yaz kış itibariyle de değişiyor yerleri, yörüngeleri de. Güneş oradan burayı nasıl parlatıyor ya? Sizin birinizin diyor evinde güneş olsa, artık evinde güneş olsa zaten dünya tamir edemez, patlar gider. Ayrı dava. Parlaklığı açısından konuşuyoruz tabii şu anda. Sıcaklığı, harareti, yakıcılığı ayrı dava. Yani güneş nasıl ziya veriyorsa, sizin birinizin evinizde güneş olsa nasılsa, o tacın ışığı güneşten parlak olacaktır. Peki فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا. Çocuğu Kur'an'a bu şekilde yönlenen insanın fazileti buysa, başındaki taç böyleyse, ya o Kur'an'ı kendisi okuyup amel eden insanın hakkındaki zannınız nasıl olmalıdır? Yani bu demek tarife bile sığmıyor. Artık ahirette görüleceği üzere Allah Teala kullarına ihsanlarını, lütuflarını Hazreti Kur'an'la ulaştıracaktır. Onun için şimdi dünyada Kur'an okuyalım, Kur'an dinleyelim. Bütün ilimleri, bilgileri Hazreti Kur'an'da araştıralım, taraştıralım. Tefekkür edelim, indiriliş gayesine hizmet edelim. Dünyada da cehaletten, dalaletten, felaketten, rezaletten, hakaretten, mehanetten, ahirette de kötü muhasebeden, azaptan, gazaptan, cehennem ateşinden vesaire bütün korktuklarımızdan kurtulalım arkadaşlar. Enes radıyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İlim mi arıyorsunuz? İlim mi arıyorsunuz? Bilgiye mi ulaşmak istiyorsunuz? Doğru bilgi mi arıyorsunuz? Okuduklarınızdan, dinlediklerinizden şüpheleniyor musunuz? Acaba mı diyorsunuz? Veyahut da o ilim seni kazandırıyor. Boşuna mı okuyorsunuz acaba? Okuduğunuz, tahsil ettiğiniz ilimler, kafanıza, belleğinize yerleştirdiğiniz bilgiler neyinize yarayacak acaba? Ha size kainatın efendisi yol gösteriyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, hadimiz, rehberimiz. Men erâde ilmel evveline vel âhirine. فَلْيُثَذِّرِ الْقُرْآنِ. Geçmişlerin, geleceklerin, öncekilerin, sonrakilerin, Adem Aleyhisselam'dan tutun, bizden sonra kıyamete kadar geleceklerin olup biteceklerin, ondan sonra da mahşer, sırat, mizan, cennet, cehennem, sonsuz bilgilere ulaşmak isteyen varsa, yahu nasıl Hazreti Kur'an ilminden milleti uzaklaştırabildiler ya? Kur'an'dan ilim arayan kalmadı ya. فَلْيُثَذِّرِ الْقُرْآنِ. Kur'an okusun buyurmuyor. Dikkatinizi çekerim. Hadis-i şerifin lukat manası üzere konuşuyorum. فَلْيُثَذِّرِ الْقُرْآنِ. Ne yapsın? Kur'an'ın manalarını iyice karıştırsın, araştırsın, taraştırsın, tefekkür etsin, daldırsın. Ne kadar kafa yorarsa o kadar ilme nail olur. Koca İmam Şafii radıyallahu anh Kur'an'dan bir mesele bulmak için, diyelim icma ümmetin delil olduğuna dair bir ayete ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'i 200 kere manalarını çok ince düşünerek, müçtehit kafasıyla hatmetmiştir. 200 kere hatmin neticesinde ve men yuşakıkır rasul min ba'd ma tebeyyene lehu'l hudâ ayet-i kerimesinde icma ümmete delil çıkartmıştır mesela. Kur'an'da ne yok? Kur'an'da ne yok? Bütün ilimler Kur'an'da. Ve lakin milletin kafası kısır kalıyor. E şimdi ulemadan birisi hadis-i şeriflerin de tabii yorumlarını, manalarını Kur'an-ı Kerim'le bağdaştırma açısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm anını anlattığı bir hadis-i şerifinde buyurduğu üzere yağdan kıl çeker gibi, değil mi efendim? Hiç anlamayacağı, zorlanmayacağı bir şekilde insanın ruhunu teslim etmesi, Allah dostlarına nasip olan can verme müjdesi. Bu hadis-i şerifin Kur'an-ı Kerim'de mistakını, tasdik edici mahiyetteki delilini arıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Artık ne kadar hatimler yapıyor, belki senelerce fikir yoruyor. Sonunda çok yorulunca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geliyor. Ya Resulallah, çok aciz kaldım, bulamadım. Bulamadın mı diyor, evet. Yusuf suresinde ara diyor. Tabii bütün Kur'an'ı aramaktansa Yusuf suresinde yoğunlaşmak daha kolayına geliyor. Ha, ne zaman Yusuf suresinde bakıyor ki, Yusuf Aleyhisselam'ı Züleyha validemizin gösterdiği kadınlar gördükleri zaman فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ onun büyüklüğü, güzelliğinin büyüklüğü kendilerini dehşete düşürerek Kur'an'da yazmasa pek kimsenin kabul edeceği kabilden değil ama Hazreti Kur'an beyan ettiği üzere Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında büyülenerek ellerinde bulunan bıçaklarla elmaları keserlerken ellerini parça parça ettiler diyor. Kataa da değil, kattane diyor Kur'an. Çokça kestiler elleri. Kan revan içindeyken hiç de fark etmediler. Haşe lillah. Olmaz böyle şey mi? Hâdâ beşara. Bu insan olamaz dediler. Hinâdâ illâ melekün kerîm. Melektir desek de öyle rastgele melek de değil, çok keremli bir melek dediler. Ha, bu ayetten anlıyor ki İşte Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği karşısında olan bu hadise dünya tarihinde hiçbir yerde duyulmamış. Kimse hakkında da nakli olunmamış. Bu neden? Çünkü Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği cennetin güzelliğinden. Dolayısıyla ölecek insana da Cebrail Aleyhisselam'ın sağ kanadında gideceği makamlar, cennetteki mekanlarının manzaraları canlı yayından naklen seyrettirildiği zaman adam o gideceği mertebeleri görünce canının çıktığını nasıl fark edecek? Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar ellerinin kesildiğinden haberi yok da bizzat cennetteki makamını gören ölür de fark eder mi? Demek ki bütün ilimler Kur'an'da. Geçen hafta da okuduğum üzere cemi'ul ilmi fil Kur'an ila tekasara an ve fahamur rical. Milletin aklı kısır geliyor. Yoksa Hazreti Kur'an kendi beyan diyor. Ve tafsile kulli şey. Bu Kur'an her şeyin tafsilidir. Her ihtiyaç duyacağınız meselenin ayrıntılı, detaylı açıklamasıdır. Bir şey bundan gaib olmaz. Mesele, dalgıçlığı becerebilmek, ince düşünebilmek, halis akılla, bulaşıksız fikirle, salim kalple, selim kalple diyelim, Hazreti Kur'an'a gönül verebilmek. İşte o zaman bak sana gelecek ilimlere, Allah'ımızın bütün kullarına bildirdiği malumat sende toplanacak. Öncekilerin, sonrakilerin ilimlerin. Merak edenler Kur'an'ı araştırsınlar. Onun için tefsir derslerimiz başlayacak. Çok önemli olacak. Çünkü neden? Biz sade mealini vermekle yetinmeyeceğiz. Biz sade şunu buyuruyor diye geçmeyeceğiz. Oradaki hikmetlerden, derslerden, ibretlerden, ayetlerden vaaz çıkaracağız, ders çıkaracağız. Biz kafamızdan çıkarmayacağız. Çıkaran ulemamızın görüşlerini size aktaracağız. Böylece ne manalar duyacaksınız inşallah, ne faziletler ereceksiniz inşallah ve Allah'ımıza ne derece yaklaşacaksınız ki Tirmizi hadisinde Ebu Umame'den rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli şerifinde وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ Allah'tan gelen kitap gibi hiçbir şeyle kullar Allah'a yaklaşamaz. Çünkü kulları Allah'a yaklaştıracak en yakın vesile Hazreti Kur'an'dır. Çünkü neden? Bizzat Allah'tan gelmiştir. Tabii ki Allah'tan gelen Allah'a en çok götürendir. Bu itibarla da Kur'an'a şu anda değer verdiğiniz kadar, şu anda vakit verdiğiniz kadar, emek ettiğiniz kadar da cennette Hazreti Kur'an'ın şefaatinden ve Hazreti Kur'an'ın tilavetinden nasibiniz olacak. Şimdi bazı öyle hafızlar okuyorlar da Hazreti Kur'an'ı dinliyoruz da insanın gözü yaşlanıyor, kalbi çatlayacak hale geliyor. Tabii eski alimleri de, karileri de dinleyemedik. Bunlar şu anda dinlediklerimiz itibarıyla konuşuyoruz. Evvelce alimlerin Kur'an tilavetleri sırasında kuşun havada efendim bir anda durduğu, suyun donduğu, sıcak havada suyun kıpırdamadığı. Daha ne rivayetler, ne hafızlar, ne kariler, ne tilavetler yapıyorlarmış. Tabii biz bu bereketsiz zamanda, efendim cimri zamandayız. Bu zamanda çok ürün beklenmez ama yine de bu zamanın şartları doğrultusunda da öyle kıraatler bazı kere dinliyoruz, kalbimiz çıkacak oluyor ya. Ama ya bir de cennette okuyan Mevla olursa, işte o Kur'an ziyafetinden mahrum olan, şimdi cehennemde yanan neyine yansın? Cennetteki nimetleri, yemekleri, içmekleri, zevkleri, sofaları, keyifleri kaçırdığına mı? Ondan evvel cehennemde yandığına mı yansın? Yılanlarla, akreplerle sokulduğuna mı yansın? Derilerinin lime lime döküldüğüne mi yansın? Pişen derilerinin, dökülen derilerinin yerine taze deriler getirilip azabının kat kat artırılmasına mı yansın? Yoksa cennetteki diz boyu nimetleri kaçırdığına mı yansın? Yoksa melekleri göremediğine mi yansın? Onların selamını alamadığına mı yansın? Cennette olan sevdikleriyle buluşamadığına, görüşemediğine mi yansın? Yoksa Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an ziyafetine katılamadığına mı? Bizzat Rabbimizin okuması nasıl olur acaba ya? Dünyada buna kimse tahammül edemeyeceğinden Mevla bunu dinletmiyor. Çünkü kendi cemalini de dünyada göstermiyor. Çünkü tahammül edecek bir güç yok. Ne bu göz, ne bu kulak bunu kaldıramaz. Onun için la yahmilu atayel melik illa metaya. Padişahın hediyelerini ancak onun binekleri taşır. Çünkü dışarıdaki merkep besili olmaz. Saraydan bir hediyeler verildiğinde tabii onu taşıyamaz. Ama hediyelerin bineğini, merkebini de saraydan verirlerse o besili olduğundan saray atı taşır. Cennette de ona göre göz kulak vereceklerinden o tahammül gücüne bizi eriştirecekler inşallah girebilirsek. İşte şimdi Mevla Kur'an okuyacak, kullar dinleyecek. Dünyada Kur'an dinleyenler dinleyecek. Kur'an'da bu dersleri dinleyenler dinleyecek. Yoksa Kur'an'da dünyada kulağını çalgıyla, türküyle, yalanla, dolanla kulaklarını doldurmuş Hazreti Kur'an'ı aklında, kalbinde, kulağında, fikrinde bir zerre yer vermemiş. Bu nasıl dinleyecek? Bu mahrum olur. Şimdi bu neye yansın? Bir de Mevla'nın cemali görülecek. Onu hiç sorma. Onu hiç de anlatma. Beni yaradan Allah'ımı ziyaret edeceğim, göreceğim. Ama cehennemde bu yok. Şimdi cehennemdeki yanmaların türlerine bak. Büreyde radıyallahu anh'tan rivayetinde hadis-i şerifte inne ehlel cenneti yedhulûne alel cebbâri kulle yevmin merrateyn. Cennet ehli Cebbar Teala Hazretlerinin huzuruna Mevla mekandan münezzeh özel davet ve ziyaret usulü üzere cennete mahsus ve Mevla mekandan münezzeh olarak zatına mahsus bir şekilde iki defa ziyaret var. Her gün iki defa. Makamı mertebesine göre bu tabii artıyor. Bazılarına haftada bir defa, bazılarına senedeki bayram günleri hesabınca iki defa. Bazılarına efendim daima. Allah dostlarından öylesi var ya Rabbi. Bir an dahi senin cemalini kaybetsem, cennette olsam bile cennet bana cehennem olur. Onun için ben seni istiyorum buyuran, o makama erişen. Tabi Rabiatül Adevi gibi cennet için ibadet yapıyorsam sokma beni. Cehennemden korkuma zikrediyorsam, Kur'an okuyorsam çıkarma beni cehennemden. Bana seni gerek seni diyen. Efendim. Rabialar gibi, Yunuslar gibi, kaddesallahu esrarahum ve ervahahum ve ruhi fedahum. O mübarek insanların makamları ayrı. Onlar her an Mevla'yı ziyaret edebilirler. Çünkü onlar dünyada da ona layık amel ettiler. Ama normal seviyedeki Müslümanlar her gün iki defa yapacakları ziyarette feyekra'u aleyhimul Kur'an. Allah Teala bizzat kendisi kendi kelamını kendisi kıraat buyuracaktır. Nasıl olacak? Harfli mi, sesli mi? Bunları karıştırma. Mevla bizim gibi harften, sesten münezzeh. Ben nasıl duyacağım? Ya sen de oradaki duyu sistemini, kendine ne şekilde bir duyma cihazı verileceğin, sen de onu karıştırma. Şimdi biz sana buradan ahireti anlatamayız. Dünyada örneği yok ki misal verelim. فَاِذَا سَمِعُوهُ مِنُكَ اَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا قَبْلِ. Ama Mevla'dan Kur'an'ı bir dinledikleri zaman sanki dünyada hiç Kur'an dinlememişler de ilk Kur'an'ı yeni dinlemişler gibi olacaklar. Ya insan bugünlere heyecanla böyle merak ediyor ya. Tabii ölmeden de ahiret yok, mahşerden evvel cennet yok. Demek ki ölüm bizim ilk ikramiyemiz olacak. Oradan inşallah çıkışımız cennete olacak inşallah. Ondan sonra Rabbimizin kelamını, Kur'an'ı bizzat Rabbimizden dinlemek nasip olacak inşallah. Onun için bu saatleri bu derslerde geçiriyoruz. Onun için Kur'an'a vakit ayırıyoruz. Hazreti Kur'an'ın Rabbimiz tarafından kıraatine namzet olmak için. İnşallah Allah Teala görüyor, işitiyor, şahit oluyor. Sizlerin de şu saatlerde Allah'ımızın kitabına verdiğiniz değeri Allah'ımız görüyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala gökleri yerleri yaratmadan Kur'an-ı Kerim'i tilavet etti. Çünkü kelamı kadim dediğimiz üzere kadim evveli olmayan Allah kadim, Kur'an kadim. Allah kadim ne demek? Evveli yok. Ne kadar geri gitseniz milyar trilyar katır trilyar sizin hesaplarınız çatlasa bilgisayarlarınızdaki hesaplar her türlü rakamlar bitse o noktaya gelseniz geri gide gide o noktada Allah'ımızın yok olduğu bir ana rastlayabilir misiniz? Haşa ve kella. Çünkü Allah Teala'nın varlığı zamanla mekanla mukayyet değildir. Zaman mekan işte yaratıklar ihdas edildikten icat edildikten sonra çıkmış kavramlardır. Allah Teala'ya zaman geçmez çünkü zaman dediğiniz sizin güneşle ayla efendim tespit ettiğiniz ölçülerdir. Güneş ay yokken Allah Teala vardı. Mekan dediğiniz zaman arş da yokken gökler de yokken Allah Teala neredeydi? Allah Teala mekandan münezzeh. Allah Teala o zaman nasılsa şimdi aynı elan kemakan. Allah Teala değişmedi ki. Değişen ilah olmaz çünkü değişenin sonu gelir Allah muhafaza. Biz nasıl değişiyoruz? Değişkeniz devamlı halden hale giriyoruz çünkü sonumuz var. Tabi ezeli olmayan ebedi de olamaz. Mâsebede kıdemû, işte hâle âdemû. Evveli olmadığı tespit edilen bir varlığın, ki o da tek olarak Allah Teala'dır, yokluğu da muhaldir. Geriye döndüğünüz zaman, ne kadar geri gittiğiniz zaman, hiçbir noktada Allah Teala'nın yokluğunu bulamıyorsanız, ileri de ne kadar gitseniz, o noktada da Allah Teala'nın yok olduğu bir zaman olmayacaktır. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir demişler. Bu itibarla, inşallah, bu Hazreti Kur'an'ın kıraati cennette olacaktır derken Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i ezeli kıraatiyle kelamıyla okumuştur. Ezeli ve ebedi. Bu usta da Ebu Hureyre hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darimi rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İnne Allah tebareke ve teala kara taha ve yasin kablen yehluka semavat vel ard elfi am. Tabi o zaman melekler vardı. Gökler yerler yaratılmadan 1000 sene önce. Gökler yerler yaratılmadan 1000 sene önce melekler vardı. Ha meleklerin de olmadığı zaman var. Bir tek Allah'ımızın olmadığı zaman yok. Allah'ımızın dışında her şey mahluk. Yani yaratık. Yaratık olduğu zaman meleklerde, kürsüde, levhde, kalemde, arşta, cennette hepsi mahluk olduğundan onların yok olduğu zamanı geçmişe giderseniz bulursunuz. Ama tabii melekler de sonradan yaratılmış olmalarına rağmen bizden çok önce yaratıldıkları da kesin. Gökleri yerleri yaratmadan 1000 sene evvel Allah'ımız Taha ve Yasin surelerini okumuştur. Özellikle bu sureleri فَلَمَّا سِمْعَةِ الْمَلَاكَةُ الْقُرْآنِ melekler Kur'an'ı dinlettikleri zaman قَالَتْ تُوْبَى لِيُمَّتِنْ يَنْزِلُ هَذَا عَلَيْهَا bu surelerin bulunduğu kitabın kendisine ineceği ümmete müjdeler olsun. Ta gökler yerler yaratılacak, ondan sonra Adem Aleyhisselam gelecek, binlerce sene geçecek, bizim ümmet geldi işte, gelecek geldi elhamdülillah, Hazreti Kur'an'da geldi hamdolsun. طُوْبَى لِيَجْوَافِنْ تَحْمِلُ هَذَا bu ayetleri taşıyan, ezberleyen, belleklerinde hıfzeden belleyen kalplere, akıllara, beyinlere müjdeler olsun. Ve tuğba aleyhissinetin tetekellem bihada bu ayetleri konuşan, okuyan, tilavet buyuran dillere müjdeler olsun. İşte sizin gibi dinleyenlere de müjdeler olsun elhamdülillah. Meleklerden bu müjdeleri aldınız. En büyük ibadete nail oldunuz. Allah'ımızın en sevdiği amele muvaffak oldunuz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eftalü ibadeti ümmeti tilavetül Kur'an. Bütün Kur'an'dan bahsediyoruz. Bütün dersimiz Hazreti Kur'an. Ümmetimin en üstün ibadeti, ondan üstün bir ibadet yapamaz. Kur'an okumaktır. Zaten namaz diyorsanız namaz da Kur'an okumadan kılınmadığından onun içinde de Kur'an unsuru mülahaza edildiği takdirde yine burada efendim en üstün ibadetin Kur'an tilaveti olduğu anlaşılır. Bu itibarla efendi kardeşlerimiz kıymetli dinleyenlerimiz, Hazreti Kur'an aşıkları, Kur'an'a vakit ayıran kardeşlerimiz, Allah Teala da size ona göre muamele yapacak. O kulaklarınıza cehennem ateşinin gürültüsünü, sesini, nefesini bile duydurmayacak inşallah. Yeter ki siz itikad ile, iman ile Kur'an hizmetine vakit ayırın. Kulaklarınıza da, derilerinize de, ellerinize de, ayaklarınıza da Allah cehennem değdirmeyecek. Ukbe bin Amir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِحَابْ ثُمَّ اُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقْ Kur'an bir derinin içerisine konsa, sonra o deri ateşe atılsa, o deri yanmaz. Tabii bu hadis-i şerif önemli bir hadis-i şerif. Ahmed ibn Hanbel Darimi rivayet ediyor. İmam Tahavi Keşfül Esrar'da, bu Müşkilül Asar'da bu hususta beyanlarda bulunuyor. Çünkü izaha biraz zor bir hadis-i şerif. Ama sizin anlayacağınız, anlamanız gereken kadarıyla söylemek gerekirse, şu bizim derilerimiz var ya, kulağımız, gözümüz, başımızdan ayağımız, her tarafımız deri kaplı. İşte eğer bu derinin içerisine Kur'an konursa, bu kafaya, bu kalbe, bu kulağa, bu beyine, bu gönle Kur'an girerse, hayatımıza Kur'an girerse, demek içimize girmiş olur. Sonra cehenneme atılmaz demek, öyle bir izah veriliyor ki, atılsa da yanmaz. Yani atılmaz demektir. Atılsa böyle bir deri cehennemde yanmaz. Sana cehennem ateşini haram kılacak böyle bir Kur'an hizmeti varken, böyle bir Kur'an varken sen neyle meşgul oluyorsun da Kur'an'ı bırakıyorsun? Be insan, kendine de yazık ediyorsun, millete de yazık ediyorsun. Döndür insanları Kur'an'a ya. Şimdi şu saatlerde ne yapsak? Ben sana ne diyorum? Tefsir dersi dinlemek Kur'an'ın lafzını tilavetten eftaldir çünkü. Kur'an-ı Kerim'in ilimsiz faydası olmaz diyorum. Bunu ben demiyorum. Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için buyurdular ki huzur-u meclisi ilim. İlim meclisinde bulunmak, şu andaki meclisimiz ilim sohbetidir. Efdalü min salat el ferake. Bin rekat namaz kılmaktan. Yani rekatani hafifetani gayru mine dünya ma aleyha. İki rekat kısa da kılınsa dünya ve üstündeki her şeyden değerlidir. Buhari hadisinde. Peki bin rekat namazdan daha üstündür bir ilim meclisinde dinlemek. Ve iadeti elfi meril. Bin hastayı ziyaretten. Hasta ziyareti ne demektir? Allah Teala buyuruyor, kulum hasta oldum, sen beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi sen hasta olur muydun? Kul soruyor. Ema inne abdi fulanen kad merida. Ema inneke leb'uttehu levecetteni indi. Şu ameli yapsan benim yanımda bulurdun. Şu ameli yapsan benim yanımda bulurdun. Şu ameli yapsan benim yanımda bulurdun. Buyuran Rabbimiz, fakire sadaka vermek, ekmek vermek, elbise vermek, işte ben vesaire amellerden sonra hasta ziyaretine geleceğine buyuruyor. Falan kulum hasta oldu, onu ziyaret etseydin, onun mükafatını benim yanımda bulurdun buyuracak yerde, beni onun yanında bulurdun diyor. Hasta ziyareti bu kadar önemli. Ama bir ilim meclisi, bin hasta ziyaretinden, Allah'ımızı bin kere ziyaretten daha faziletli. Çünkü neden? Esas Allah'ı ziyaret, Kur'an'ı tilavet budur. Yoksa oku manasını bilme, faziletinden haber, gafil ol. Ne yarar? Sonra ve şu delfi cenaze, bin cenazede bulunmaktan üstün. Bukhari hadisinde men ittebe'a cenazete müslüm felû kıyrat. Bir Müslümanın cenazesine katılan sırf namazını kılmakla bir kıyrat sevap alır. Mezara da gidip defnine hazır olursa iki kıyrat alır. Kıyrat dediğiniz nedir soranlara Habibullah kendi tefsir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu kıyratin mislu uhudin. Her kıyrat bir Uhud dağı kadardır. Bak Medine-i Münevvere'de sıra dağlar halinde tonunu tonacını Amerika bile tartamaz. Bu dağın ağırlığınca efendim sevap var diyor. Bu nedir? Sadece bir Müslümanın cenaze namazında bulunmak, mezara da gitsen iki kıyrat. Peki bir ilim meclisi bin Uhud dağı kadar mükafattan eftaldir. Şimdi sizi biz bu ilim meclislerine davet ediyoruz, teşvik ediyoruz. Size yanlış bilgi mi veriyoruz? Sizi yanlış yere mi çağırıyoruz? Yanlış adrese mi davet ediyoruz? Peki bu insanlar niye kaçırsın bu fazileti şimdi? Acımıyor musunuz insanlara ya? Yazık değil mi ya? Bu öyle bir şey ki. Para olsa bir yerde tabii ona buna duyurmaya gelmez. Yemek olsa. Herkes kalabalık gelirse biter de bana kalmaz. Ama bu böyle bir şey ki. Davet ettikçe, tebliğ ettikçe, neşrettikçe, yaydıkça, dağıttıkça artar ya. Herkese de yeter artar. Bu Kur'an sofrasıdır. Bundan kim aç kalkar? Onun için her kıyrat Uhud dağı kadar bin cenazede bulunmaktan üstündür. Soranlar, ya Resulallah, evemin kıraatil Kur'an, Kur'an okumaktan da üstün müdür? Bu gibi dersler, ilim meclisleri. Hani adam açar şu anda beni dinleyeceğine 300-400 Kur'an okuyabilir belki. Ama ve hel yenfe'ul Kur'an illa bil ilim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İlimsiz Kur'an neye yarar? Yani ne demek? Okur, ilim olmayınca manasını bilmez, ahkam-ı amel edemez ve hatta okuduğu Kur'an'ı kendi inkar edebilir. Bugün nicelerinden şahit olduğumuz gibi Kur'an okur, hatmeder ama Kur'an'dan bir ayetin manasını duyduğu zaman olur mu bu zamanda böyle şey diye inkar eder. Rubbetalil Kur'an vel Kur'an el'anu. Onun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan eder. Nice Kur'an okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet eder. Okuma beni, Allah belanı versin der. O hastayı ziyarete giden sağır gibi hala okumaya devam eder. Yani Mesnevi'de Mevlana'nın beyanı ve çile, sağır hastayı ziyarete gider. Hasta çok bundan ağırlanır. Onun için hasta ziyaretine çok oturmak uygun değildir. Çünkü hasta ah eder, ih eder. Bazı zaruri ihtiyaçları olur. Abdeste bile kalkamayacak durumu olur. Ama adam oturur, hastayı rahatsız eder. Bu durumda hasta kendi kendine de söylenmeye başlar. Seni kim gönderdi be kardeşim? Sağır bunu, getiren gönderen sağ olsun, Allah gönderenden razı olsun diye telakki eder. Ondan sonra, ya tamam yeter kardeşim, müsaade sizin, hadi gidebilirsiniz der. Sağır bunu, ne ettin de iyi geldin, aman biraz daha oturur musun zanneder. Daha da oturmaya devam eder. Bu hasta ne yapabilir? Bu sağırla nasıl anlaşabilir? İşte Kur'an'da bazılarına lanet eder. Okuma beni, helalıma inanmıyorsun, harama inanmıyorsun, benle amel etmiyorsun diye beddua eder. Adam hala hoca ben de hatim indirdim duasını yap demeye devam eder. Onun için ilim, ilim, ilim diyoruz. Kur'an tilavetinden de üstündür. Bu tefsir derslerinde Kur'an'ın manalarını, hükümlerini sizden paylaşmamız. Bu itibarla kazancınız büyüktür. İbadetlerin en üstününde bulunuyorsunuz. Bu saatte dua edebilirsiniz, zikredebilirsiniz. Efendim, değil mi? Ben 10.000 kelime-i tevhid okurdum. Efendim, yahut da bir virt yapardım, bir zikir yapardım, şu muradıma nail olurdum diyebilirsiniz. Ama Ebu Said radıyallahu anh'tan rivayetten hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisine size cevap veriyor. Kulur Rabbu azze ve cel, hadis-i şerif hadis-i kutsiye döndü bak. Resulullah buyuruyor ki Rabbim azze ve celle buyuruyor. Hadis-i kutsi men şegalevul Kur'an ve zikri an meseleti a'taytu efdale ma utus salin. Hanım kardeşlerim, özellikle siz meraklısınız. Allah hevesinizi artırsın. Bütün insanlara duyurursunuz. Şu hadis-i kutsiyi nakledin. Her kim benden bir şey isteyecek, bir muradını isteyecek. Şimdi oturup 313 Fatiha okuyacak, 313 Ayet-el Kürsi okuyacak, 1479 Selam-ı Kavlenin Rabbi Rahim okuyacak. Ne belalardan kurtulacak, ne hastalıkları gidecek, ne muratları gelecek. Ama ne yapmış? Oturmuş şimdi burada bu sohbeti dinliyor. Bu konuşmaya katılıyor. Ha, bu Kur'an dersine katılıyor. İşte Rabbimiz ne buyuruyor ona? Kim ki diyor, Kur'an okumakla, dinlemekle meşgul olduğu için, benim zikrimle, benim kitabımla meşgul olduğu için benden bir şey istemeye vakit bulamaz. Dua edecek de dua yapamıyor o saatte. Niçin? Kur'an dinliyor, zikir dinliyor, ilim dinliyorsa اَعْضَيْتُ اَفْضَلَ مَعْمُطِ السَّائِلِينَ, ben isteyenlere vereceğimin en üstününü ona veririm diyor. Yani bir insan Kabe'nin içinde şu anda dualara daldırsa yine Kur'an ve zikirle meşgul olanın alacağından fazla alamaz. Çünkü dua tabii ki müminin silahıdır, devamlı yapılmalıdır. Ama Hazreti Kur'an'da öyle bir güç vardır, Hazreti Kur'an ilimleriyle meşgul olmakta öyle bir üstünlük vardır. Allah Teala buyuruyor, onlar benden bir şey istemesine de lüzum bırakmadan herkese vereceğimin kat katını ben ona vereceğim. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala dünyada da ahirette de Hazreti Kur'an sofrasından bizi ayırmasın. Ve böylece derecemizi, nurumuzu gün be gün artırsın. Her derste, her ayet dinledikçe Allah derecemizi âli etsin. İbn Ömer hadisinde Resulullah buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem men kara ayeten minel Kur'an kan lev dereceten fil cenneti ve misbahen min nur. Kur'an'dan bir ayet okuyana cennette bir derece, bir ayet okuyan, dinleyen, amel eden nurdan bir kandil önünü aydınlatacak, kabrini aydınlatacak. Herkes bırakıp gittiği zaman şu gece saatinde karanlık mezarda yatanlara şu saatlerde dinledikleri Kur'an eş, yoldaş olacak, karin olacak, refik olacak, arkadaş olacak. Onun için hoca efendiler dualarında, özellikle hatim dualarında bu duaya çok yer verirler değil mi? Allahümme ceal Kur'an elena fid dünya karina. Bunlar cenazelerden sonra, hatimler indirildikten sonra hatim dualarında devamlı hoca efendilerin okuduğu dualardır. Ya Rabbi dünyada Kur'an'ı bize yakın eyle. Allahümme ceal Kur'an elena fid dünya karina ve fil kabri munisa. İşte dünyada yakın olursa Kur'an eline, kulağına, beynine, aklına, Kur'an dünyada yakınsa kabirde de Kur'an'ı bize eniş ve yoldaş eyle. Ve sırat-ı nura, sırattan geçerken cehennem çengelleri aşağıdan asılırken kıldan ince, kılıçtan keskin, Müslim hadisiyle sabit. O incelikte binlerce sene tevkif duraklarında, sorgu sual sırat üzerinde, o tehlikeli geçitte bize Kur'an'ı nur eyle. Kıyameti şefi'a, kıyamet günde bize Hazreti Kur'an'ı şefaatçi eyle. Ve ilel cenneti rafika, cennete giderken bize yoldaş eyle. Ve minen nâri sitren ve hicaba, ateşe karşı Kur'an'ı bize perde eyle, engel eyle. Ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama, bütün hayırlara, iyiliklere, güzelliklere, dünya ahiret saadetlerine karşı Hazreti Kur'an'ı bize rehber eyle, önder eyle, yol gösterici hadi eyle. Demek ki bu duanın başına ne güzel münasebetle, ne kadar tabii bu ulemanın duaları, tertipleri, ne kadar hikmet üzere değil mi? En başta ne diyor? Ya Rabbi dünyada Kur'an'ı bize karin eyle. Yani sonradan yaptığımız bütün duaların kabulü ve husulü için ilk dua kabul olması lazım ki o da nedir? Dünyada Kur'an'ın bize yakın olması lazımdır. Kur'an'a dünyada ne kadar yakınsa insan, ahirette de şefaatine o kadar yakındır. Onun için Hazreti Kur'an'a önem verelim. Hazreti Kur'an'ın sahiplerine, hafızlarına, alimlerine, amillerine, hadimlerine, hizmetçilerine, sancağını taşıyanlara değer verelim. Allah da bize değer verecek. Ebu Umame hadisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere efendim bugün bu kadarla iktifa edelim diyeceğiz. Tabii sonunda birkaç sorularınızı cevaplandıracağız. Hamilul Kur'ani hamilu rayetil İslam. Kur'an'ı taşıyanlar, tabii ki ezberleyenler, tefsirini bilenler, amel edenler, hükümleriyle fetva verenler, dolayısıyla hafızlar ve alimler özellikle İslam sancağını taşıyan kimselerdir. Şimdi İslam sancağını taşıyan kimselere ne kadar değer verilir? İslam'ın değeriyle değer verilir. Kur'an'ın değeriyle değer verilir. Bunların efendim ayıpları araştırılma, arkaları karıştırılmaya gidilmez. Onlara sadece değer verilmekle iktifadır. Efendi Hazretlerimizin babasından rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Ali Efendi Allah rahmet etsin. Büyük insan Mekke-i Mükerreme'de yatıyor babası da. Men ekreme alimen fekad ekreme seb'ine nebiyya. Kur'an sancağını taşıyan bir alim zatı ikram eden 70 peygambere ikram etmiş olur. Şimdi neden? Çünkü bundan sonra peygamber gelecek değil. Hazreti Kur'an'ın sancağını taşıyanlar bu daveti, bu tebliği yerine ulaştıranlardır. Men ekrame fekad ekreme Allah. Muhammed Mustafa'nın beyanlarıyla Kur'an sancağını taşıyanlara değer verenler, Allah Kur'an'a ne kadar değer veriyor ki, Kur'an'ı ne kadar seviyor ki, göklerde, yerlerde ve içindekilerde Kur'an'dan değerli bir eseri yok ki, Kur'an'ı taşıyan zata ikram eden muhakkak Allah'a ikram etmiş olur. Yani Allah'a ikram etmiş, haşa Allah'a çay mı ısmarlayacaksın, haşa yemek mi ısmarlayacaksın? Ama Allah'a verdiği değeri göstermiş olur, Allah da ona karşılığını hazırlar. Ve menehâne fealeyhi lanetullah. Kim İslam sancağını taşıyan Kur'an büyüklerine, din büyüklerine ihanet eder, onları hafife alır, onlara hürmet etmez, onları küçük görür, onların ilmine efendim saygı duymaz, Kur'an ilmine değer vermez. Onun işi gücü efendim birkaç kuruşluk geçici menfaatler temin eden yalan safsata ilimlerdir. Hazreti Kur'an'a da değer vermediği için ondan uğraşan adama da değer vermez. Dolayısıyla onun üzerine Allah'ın lanetleri yağsın buyurarak kainatın efendisi hem kendi lanet ediyor, Allah'ın rahmetinden uzaklık olsun, belasına düçar olsun diyerek Allah'ın lanetini o kişinin üzerine davet ediyor. Dolayısıyla Kur'an çok değerli, onu okuyan çok değerli, ona inanan çok değerli. Hele bir de onu ezberleyip amel edenler, değerine eş yok, denk yok, peygamber olacak. Peygamberler gelseydi peygamber olacak durumdaki insanlar. Ancak tabii ki peygamber gelmediğinden, vahiy de gelmeyeceğinden, Hazreti Kur'an'ın ilimleriyle amel edenler ve Hazreti Kur'an sancağını taşıyanlar bu faziletlere nail olurlar. Sizler de bu suretle Hazreti Kur'an'a yaptığınız hizmet kadar, insanları bu derslere yaptığınız duyuru ve davet kadar, Hazreti Kur'an'a verdiğiniz değer kadar Allah indinde değer göreceksiniz. Yaptığınız ikram nispetinde ikram göreceksiniz. Bu ikramlar sizden kesilmeyecek. Ama size tekrar tekrar duyuruyoruz. Aman aman aman. Ev ocak kalmasın. Bu Kur'an girsin. Bu dersler girsin. Bir kulak yanmasın. Mutlaka bu ilimler o kulaktan içeri girsin. O kalbe insin. O beyne yerleşsin. İnsanlar Hazreti Kur'an'ın azametiyle, heybetiyle mutlaka Allah'ımızın Celle Celaluhu rahmetine ersin, erişsin. Siz buna vesile olun diyoruz. Kötü bir şey mi diyoruz? Kardeşlerim, Allah için davet ediyoruz. Sizden bir şey istemiyoruz. Hepinize hayırla dua diyoruz. Sonunda da inşallah Kur'an hürmetine yapacağımız duaya amin diyeceksiniz. Şimdi muhteremler, tabii ki birkaç ders Kur'an faziletinden niye bahsediyorum? Tefsire girdikten sonra ayetlerin mealleriyle ve izahlarıyla tefsirlerinde geçen hadis-i şeriflerin tabii nakil ve rivayetleriyle meşgul olacağımızdan vakitlerimiz hep bu konuya yoğunlaşmaya fırsat vermeyecek. Bu itibarla şimdiden sizi teşvik neden? Artık başladık mı bir kişi kaçırmasın besmelesinden. Hepiniz mesulsünüz. Hazreti Kur'an gözcü, Allah'ımız şahit. Herkes bir hafta uğraşacak. Tabii ki bunu kaçırabilen olursa imkan nispetinde kaçırmamalı ama oldu ki efendim bir işi, bir mani zarureti çıktı. Pazartesi günü saat 11'de tekrarı yayınlanıyor. Mutlaka pazartesi 11'de dinleme imkanını araştırsın. Böylece iki kere olmak münasebetiyle hafta içerisinde hiçbir insan bundan mahrum olmamaya çalışsın. Şimdi ileriki dersimizde inşallah artık bazı rivayetlere de yer verdikten sonra besmele diyeceğiz. Allah'ımız da bize rahmetini eriştirecek. Önümüzdeki hafta Allah bir mani vermezse besmele denir arkadaşlar. Öyle görülüyor. Birkaç rivayet, hadis-i şerifler de bitti de büyüklerin kelamlarından da hikmetli birkaç sözle birlikte giriş yaparız. Allah Teala da girişimizi hayırlı ve mübarek yapar. Cennete girişimize vesile yapar inşallah diyoruz. Bu arada bazı sorularınıza cevap veriyoruz. 14 secde ile ilgili geçen yine telefonlar çok geliyor bizim arkamızdan. Biz de cevap veremiyoruz tabii, telefonlara vakit de bulamıyoruz. Yalnız bazı hoca efendiler de kaynaklarını sordular. Bu 14 secde namazı falan diye de adını bir şeyler çıkartmışlar. 14 secde namazı diye bir şey yok. Namaz diye bir şey yok yani. Bu 14 secde namaz değil. Namaz ama tabii ki abdestsiz olmaz. Namaz gibi. O bakımdan namaz gibi ama yani 14 secde derken bu namaz değil. Böyle bir imama uydum niyeti, namaz niyeti yok ancak. Biz ne zaman yapılacak diyor. Bu ne zaman olacağında da efendim kerahat vakti dışında her zaman yapılabilir. Kerahat vakitlerini biliyorsunuz değil mi? İşte güneş doğduktan işrak vaktine kadar 20-25 dakikaya kadar o galis kerahat vakti çıkıyor. Öğlene 20-25 dakika kala yine galis kerahat vakti giriyor öğlen ezanına kadar o arada. Ondan sonra ikinden sonra tabii akşama kadar. Yalnız o arada okunursa yani o arada okunursa ikinden sonra bir tilavet secde okunursa hatim arasına gelirse kalkılıp yapılabilir. Ayrı dava ama bu 14 secde özellikle o kerahat vakitlerinde yapmanın da bir anlamı yok. Şimdi zaman olarak tabii ki faziletli zamanların tercihinde kabulüne vesile olması açısından menfaat var. En faziletli zamanlar biliyorsunuz gece seher vakti yani teheccüd vakti yani imsaktan evvelki saatler. Ancak biz cuma sabahlarında yapıyoruz. Fatih'teki adresimizde. Bu cuma sabahları tabi özellikle de 7 cuma peş peşe yapıldığı zaman da birçok kardeşlerimizin hatta geçenlerde de Adıyaman'dan bir kardeşimiz, polis kardeşimiz mektup yazdılar. efendim hiç çocuğu olmuyordu. Yedi kere devam etti 14 söz diye. Allah ona çocuk nasip et ne der. Daha Türkiye'nin her yerinden gelenlerden, gidenlerden, hastalıklarına şifa bulanlardan, dertlerine deva bulanlardan, fakirseler iş bulanlardan, bekarsalar eş bulanlardan. Yani çünkü kapı Allah'ın kapısı. Bizde bir şey yok. 14 secde yapan Allah'ına yalvarıyor. Allah'ından istiyor. Biz efendim verecek merci. Biz zaten herkesten beter dilenciyiz. En muhtaç da biziz, en hasta da biziz. Bu itibarla 14 secde cuma sabahlarında tabii bir fazilet var. Onu neden biz cuma sabahı olarak baştan bunu yaptık? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 4 gecenin gecesinde de sabahında da, yani cuma sabahında öyle bir fazilet var ki aynı teheccüd vakti kadar kuvvetli. Çünkü 4 gece günü gecesi gibi, gecesi günü gibi. Erba'u leyal eyyamun ekeleyalihin hadis-i şerifte. 4 gece var ki günü de gecesi gibi. Tabii bunlar biliyorsunuz Kadir gecesi, işte Berat gecesi. Bir işte cuma gecesi, bir işte Arefe gecesi olarak. Tabii Arefe gecesi, iki bayram gecesi senede birer kere geldiğinde bunları değerlendirmek tabii daha kolay oluyor ama bir bakımdan da daha zor oluyor çünkü çok tekrarlanmadan. Ama cuma gecesi ve sabah her hafta geldiğinden bizim için öyle bir fazilet ki, mesela cuma sabahının cemaati. Cuma sabahında cemaatle namaz kılıyoruz tabii. Cuma sabahını cemaatle kılma meselesini erkekler için konuşuyorum. Kadınlar tabii ki evlerinde de onlar cemaat sevabı alıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla مَا اَحْسَبْ مَنْ شَيْدَا مِكُمْ اِلَّا مَغْفُورًا. Cuma sabahının, sabah namazının cemaatinden daha üstün bir namaz haftalık namazlarda yoktur. Taberani hadis-i şerifinde bu rivayet ediliyor. Sizin birinizin diyor, cuma sabahının cemaatinde bulunurken günahkar olarak bulunduğunu zannetmiyorum. Muhammed Mustafa'nın zannetmediğinin de ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum değil. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla demek ki cuma sabahı cemaatinde iman ile bulunan her günahkar mutlaka mağfurun lehtir, af olarak bulunmuş o cemaatte demektir. Onun için herkese nasip olmuyor tabii. O engeller çıkıyor, şudur budur, herkes nasıl gelecekse herkese nasip değil. Cuma sabahı cemaat. 14 secdeyi o sabahta yapmamızın sebebi, ha siz tabii ki seher vaktinde evlerde olan hanım kardeşlerimiz, tabii hanım kardeşlerimiz teheccüd vaktinde yapabilirler, kuşluk vaktinde yapabilirler. Kuşluk vakti tabii ki dua kapılarının, gök kapılarının açıldığı, zeval vaktine kadar, yani işte kerahat vaktine kadar, o arada duaların %100 kabul olundu bir saatlerdendir. Ama en eftali teheccüd vaktidir. İmsaktan evvelki seher vaktidir. Ancak cuma sabahında ki kuvvet nedir? Allah Teala yubirru fihinnel kaseme ve yu'tiku fihinnel neseme ve yu'ti fihinnel cezil. Hadis-i şerifte bu 4 gecenin sabahında, yani cuma sabahı bir tanesi, boyunları cehennemden azat eder. Allah adına yapılan kasemleri, yeminleri, duaları mutlaka kabul eder ve bol bahşişler, ikramiyeler ihsan eder. Bu hadis-i şerife de dayanaraktan efendim cuma sabahları devam ediyor. Bir murat için bir insan gelirse o ne yapıyor? Secdede Türkçe dua yapmıyor. Ancak burada secde yapılırken bir hoca efendi okuyor. Okuyan hoca efendi okumakla, dinleyenler de dinlemekle hepsine vacip oluyor. Ondan sonra hoca efendi, efendim imam olduğuma niyet etmesine lüzum yok. Arkasındaki de imama uyduğuma niyet yok. Bu namaz değil. Ama onunla birlikte secde yapıyor. Tabii ki onun namaz olmadığının farkı nedir? Farkı şudur, yani hocadan evvel de başını kaldırabilir. Çünkü neden? Namaz değil ki bu. Ama hoca ile birlikte yapması, cemaatin birlikte dua yapması, 40 kişiden fazla kişilerin yaptığı duaların bir anda kabulü, içlerinden mutlaka birinin kabul olması, o birinin hürmetine diğerlerinin de mahrum olmaması, cemaatin böyle çok bereketine dair rivayetler var. Bunları birleştirdiğiniz zaman yekünü görürsünüz yani. Bu itibarla cemaatla yapılması fazileti artırıyor, kabulü vesilesini artırıyor. Ve o secdelerde insan, tabii 3 kere Sübhane Rabbiyel A'la mutlaka demek lazım geliyor. Ondan sonra 3 kere Ya Erhamer Rahimin. Mesela bir secde, öbüründe mesela 3 kere Ya Hayyu Ya Kayyum. Öbüründe 3 kere Ya Zel Celal Vel İkram. İmam kalkmadı, o zaman 7 yap, 9 yap. Tek sayı olmak üzere sünnete uygun. Ondan sonra birinde 14 kere olduğu için Rabbena 5 kere. 5 kere Rabbena. Birinde 3 kere Ya Rabbi. Efendim 4 kere Ya Rabbi. Birinde 3 kere Rabbi. Sade Rabbi. Bunlar hep ismi azam rivayetleri. Birinde La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. 3 kere, 5 kere, 7 kere yapabilirsen. Ondan sonra bu gibi. Tabii başka çok dualar var. Sizin bildiğiniz, dilinize kolay gelecek duaları söylüyorum. Bunları secdede yapıyor. Yaparken de kalbinde bir niyet tutuyor. Ama 14'ün ayrı niyet olmaz. 14'ü tek niyetli. Bunun kaynağı üzerinde tabi Ali Haydar Efendi, üstadımızın üstadı, dört mezhep müftüsü amel ederdi. Kendi Kur'an-ı Kerim'inin kenarına da kendileri kaydetmiştir. Kaynak olarak da İbn-i Abidin gösteriliyor ki ben kendim gördüm İbn-i Abidin'de. mühimmetün likulli mühimmetin, her mühim sıkıntıya çok mühim bir çare olarak beyan edilmiş. Men kara ayel Kur'an kulleha fi meclisin vahidin, ancak meclisi değiştirmeyeceksin. Yani ikisini burada okudun, 5 dakika 10 dakika geçti, bir yere çıktın, üst katta, alt katta gittin, geldin, oturdun, kalktın falan, böyle değil. 14 secde ayeti Kur'an-ı Kerim'de var. Bunların her birini tek mecliste okuyacak. Ve secde li kulli vahidin, her biri için tek tek secde ederse kefaullahu ma ehemme, ne sıkıntısı, ne derdi, ne tasası varsa Allah kafi gelecek. Allah yeter. Allah yetti mi? Tam yeter. Efendim onun için mutlaka muradını ihsan eder. Yeter ki muradı meşru olsun. Yani hayırlı olsun, helal olsun. Öyle spor toto çekip de kazanmak için gelmesin yani. Öyle batıl şeyler için, günah şeyler için dua edilmez. Ancak meşru dairede yapılacak istekler Allah'ımızın kapısı açıktır. Bu 14 secdeler cuma sabahlerinde devam ediyor. Hanım kardeşlerimiz bazı özel hallerinde namaz kılamadıkları hallerde tabii secdede yapamazlar, çünkü zaten ayet okuyamazlar. O okusa da dinlese vacip olur ama o vaziyette yapamaz. Temizlendikten sonra yapması gerekir. Bu itibarla onlar da ne yapabilirler? O zaman diyorlar ki işte biz 7 cuma nasıl yapacağız? Ya 7 cuma illa bu 7 cuma senin müsait olduğun 7 cuma demektir. Hanımlar açısından konuşuyorum, erkekler açısından değil de erkeklerin müsait olmadıkları cuma yok. Bu itibarla onlar da ne yaparlar? Zaruret halleri geldiğinde yapmazlar. Ondan sonra hemen temizlendikleri, müsait oldukları anda yaparaktan 7'yi bu şekilde tamamladıkları takdirde 7'leri tamam olmuş olur. Böylece tabii bir 7 yaparsın, bir daha 7 yaparsın. Allah'ımız secde edilmekten çok memnun olur. Ekrabu ma kunul abdu min rabbi ve sacid. Kulun Rabbine en yakın yeri, tabii Allah mekandan münezzeh, kul açısından konuşuyoruz, secde mahallidir. Secdedeyken Allah'ına yakın olduğu kadar hiçbir yerde yakın olamaz. Elaf ekseru dua. Aman secdede duayı çok yapın. Tabii kalpten yapılan dualar. Bir de ya Erhamer Rahim'in zaten duadır. Ya Hayyu Akim duadır. Ya Zel Celal ve Ekrem, bunlar ismi azam dua. En büyük dualardır. Bu duaları da insan secdede yaparken kalbinden de muradını niyet eder. Ya Rabbi illa sen kapından boş çevirme diye niyet eder. Allah Teala da hayırlı muradını ihsan eder. Dostlarının hürmetine, cemaatin de bereketine, cuma sabahının da faziletiyle tabii bu görülmektedir. Eseri üzerimizde de, herkes kendi üzerinde de müşahede etmektedir. Böylece inşallahurrahman bu sualinizi cevaplandırmış oluyoruz. Tabii her hafta belki bir sualinize cevap veririz, fakat birçok sorular yöneldiği zaman bizim de vaktimiz buna çok tahammül etmeyebilir. Sizin de dinlemenizin tabii bir şeyi var, süresi var. İnsanlar bir saatten sonra, bir süreden sonra hafıza geri doğru gider. Efendim, ezberleme kabiliyeti, anlayış kabiliyeti biraz körelir. Bu itibarla sizi de çok yormak işimize gelmez. Bizim gayemiz efendim şu dinlediklerinizin kafanızda bir miktar kalması ve etki bırakması. Ondan sonra insanlara da bu etkiyle, bu bereketle davet ve tebliğ ulaştırmanız, ta ki herkesi bu Kur'an ziyafetine, efendim istifadesine teşvik ederek vesile olmanız. Bizim gayemiz bu. Allah da bu muradımızı gerçekleştirsin. Böylece kısaca bir dua ediyoruz. Efendim sözlerimize dua ile, bir de özellikle Hazreti Kur'an'ın hürmetine yapılan dua ile her dersimizin sonunda hepiniz de niyetlerinizi yaparsınız. Bu duayı yapacağız inşallahurrahman. Evet. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'elükel cenneh ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. Allahümme inna nes'elüke min khayr ma se'eleke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri ma isti'âzeke min nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müste'an ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna nes'elüke min el-khayri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Ve ne'ûzü bike min eş-şerri kulli acilihi ve acilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kaddayte lena min kaddâ fecele akıbetehu reşede. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşede. Allahümme rabbena etmim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. Ya hayyu ya kayyum, ya bedi'a semavati vel ardı, ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram, ya zel celali vel ikram. Allahümme inna nahnu ibaduk, ebna'u ibadik, ebna'u emedik, nasiyetuna biyedik, madun fina hukmuk, adilun fina qadauk, nes'eluk Allahümme bi kulli ismin hüvelek, semmeyte bihi nefsek, ev allemte ahaden min khalqik, ev enzeltehu fi kitabik, ev üste'therte bihi fi ilmil gaybi indek, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين uzaklardan yakınlardan dünyanın neresinden dinleyen kardeşlerimiz varsa hepsinin ya Rab hepimizin bu Kur'an-ı Kerim daveti sohbeti dersleri okunan hadis-i şerifler ve ismi geçen raviler ve bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize talim ettiği ve öğrenmemizi tembih ettiği mübarek duada geçen Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Ulya ve İsmi Azam en büyük ismin hürmetine senden istiyoruz. Ya Rab gecemizi mübarek eyle. Bütün gecelerimizi Hazreti Kur'an'la geçirmek nasip eyle. Kulaklarımızı Kur'an'la doldur. Aklımızı, beynimizi Kur'an'la yoğur. Ya Rab bir çoluk çocuğumuzu da Kur'an'a yönelt. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, dinlemeyi, onunla amel etme sevgisini kalplerimize işlet. Eğlence sevgilerini bizden uzak et. Ya Rab Hazreti Kur'an hürmetine ve haberitibar.com'da arkadaşlar Köln'den ve dünyanın her yerinden 313 Ayet-el Kürsi 11 adet ve 5 kere de 313 Fatiha-i Şerife bunlar Bedir ehlinin sayısınca şifreli sayılarla okunmuş sureler hürmetine hepimizin bütün salih amellerimizi fazl-ı keremle kabul eyleyip okunan 313 Ayet-el Kürsi'ler ve Fatiha-i Şerifeler bereketine de ya Rabbel Alemin okuyanlarının ve dinleyen bütün kardeşlerimizin şu anda şu saatte kalplerimizde ne murat ve hayırlı niyet varsa acilen ihsan eyle, kabul eserini izhar eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Hastalarımız var. Ben de başta olmak üzere. Hep hastalıklarımıza acil şifa. Dertlerimize deva. Borçlarımıza eda. Fakir kullarına hazine-i kalbine helal rızıklarla merzuk eyleyip. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Ve ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Şu dinleyenlerimizin her birinin dinledikleri her yere rahmetler, feyizler, bereketler ve genişlikler ihsan eyle. Amin diyenler nar cehennemden azad eyle. Kur'an'a daima vakit ayırdığımız vakti ziyade eyle. Kur'an hakkındaki hizmetimizi müzdad eyle. Kabulünü nasip eyle. Ya Rabbi sevdiğin razı olduğu şekilde dinine kitabına hizmetçi eyle. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanlarını bölünmekten parçalanmaktan muhafaza eyle. İşgallerden muhafaza eyle. Özellikle vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi bu canın vatanı bize emanet ettin. Bunda Kur'an hizmetlerine bize muvaffak eyle. Ve ya Rabbel alemin bizlerin bu sohbetleri yaparken hepimiz evlerimizde namuslarımızı rahatlıkla muhafaza ederken güvenlik içerisinde, emniyet ve hürriyet içerisinde ibadetlerimizi yaparken ya Rabbi bizleri bekleyen silahlı kuvvetlerimizi, askerlerimizi ve şehir içlerinde görev yapan polis kardeşlerimizi de sana emanet ettik. Sen muhafaza eyle, teröristlerin şerrinden muhafaza eyle, bombalanmalardan, bütün ya Rabbi yaralanmalardan emin eyle. Çok üzülüyoruz ya Rabbi, çok üzülüyoruz. Batman'daki 3 tane polisimiz şehit oldu. Geçen gün efendim yine kaç tane askerimiz, subayımız şehit oldular. Kaç gündür haberlerde. Çok üzülüyoruz. Ey Allah'ımız Hazreti Kur'an hürmetine bu kanı durdur ya Rabbi. Ya Rabbi bu terörü durdur ya Rabbi. Bunu destekleyenlerin gücünü kır ya Rabbi. Bunların gücünü azat ya Rabbi. Bunları sen fazl-ı kerimle bunlara fırsat verme ya Rabbi. Şu cennet vatanımızda İslam'ı, Kur'an'ı, hizmetlerimizi devam ettirmek nasip eyle. Misyonerlere de fırsat verme ya Rabbi. Milletimizi Hristiyan yapmaya çalışanlara eman verme ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle Kur'an hizmetine çalışanlara çok imkanlar, çok hürriyetlerle ya Rabbi bu dinine, bu kitabına ecdadımızın özellikle de son devirde Osmanlı ecdadımızın yaptığı gibi hizmetler nasip eyle ya Rabbi. Ve Hazreti Kur'an'ın izzetiyle bizi ve milletimiz aziz eyle ya Rabbi. Bin seneyi aşkın zaman dine, İslam'a Kur'an. Zaten Hazreti İslam'ın tarihi 1400 sene, küsur sene. Bunun 1000 senesinde de bu Necip Türk milletinin çok büyük hizmetleri olmuştur. Allah'ım yine bu sancağı taşımamızı nasip eyle. Yine bu İslam Kur'an hizmetini bizde gün be gün ziyade eyle. Ve ya Rabbi İslam alemini Kur'an sünnet merkezinde cem eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin maddi manevi sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Cemî müşkilatı hallü asan eyle. Şu saatte amin diyenleri, şurada okunan bütün hadis-i şerifler ve ravileri ve bu ism-i azam dualar hürmetine sen ya Rabbi umduklarımızdan daha ziyade aklımızdan, hatırımızdan geçiremeyeceğimiz derece yüksek kerametlerle, faziletlerle, şereflerle müşerref eyle. Hazreti Kur'an'ın ziynetiyle müzeyyen eyle, şefaatiyle müşeffa eyle ve ya Rabbi şikayetinden emin eyle. Bunlar beni okudular, dinlediler, vakit ayırdılar, davet ettiler, birbirlerine haber verdiler, Kur'an sofrasına çağrıştılar, buluştular, Kur'an'la seviştiler, Allah için birbirini sevdiler, davet ettiler diye. Ya Rabbi sen huzurunda da bize en büyük şefaatçi Hazreti Kur'an eyle. Ahir kelamlarımız kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü, bütün hayırların fethi, bütün şerlerin üzerimizden ve etrafımızdan def'i ref'i niyetiyle buyurun. El Fatiha.